Sziasztok, srácok! Visszatért az Other Side 2019 első Other Side-ja. Végre. Ami késik nem múlik, mert tavaszodik. Hogy igazából nem nagyon szeretnék szabadkozni, mert szerintem megtettem ezt már az első, eddigi beszélgessünk vlogokban. Többször szabadkozom, mint az Other Side. Valamikor ezt is kell. Vissza kell rázódni egyébként, teljesen kijöttem a rutinból. Persze. Úgyhogy a lényeg az, hogy itt vagyunk, úgyhogy megnyugtatnánk mindenkit, hogy nem felejtettük el. Nem, és olyannyira nem, hogy Felán is változatlanul itt van, tehát itt teljes testi valójában. Köszönöm, neked látom is van? Nem, nincs az a válizban. Ja, értem. Kicsit puha már, ahogy teszek, mert meg vagyok. A csontok is meg kicsit lötyögnek. Jó az. Na és új helyszínen vagyunk, remélhetőleg ez most már stabilan megmarad, ami azt is igazából bebetonozná szerencsés esetben, hogy rendszeresíteni tudjuk a dolgokat, de nem fogok többet ígérni. Semmit. Semmit nem fogok ígérni. Az ég egyet a világon. Én kapacitálni fogom az olyat, hogy havonta legyen a Other Side. Szeretem a reakcióitokat olvasgatni, úgyhogy talán lesz. Úgyhogy megpróbáljuk. No, igazából most, hogy van egy kb. 3 hónap, amit be kéne pótolnunk, lassan 4. Mert igazából most felvesztük ezt, hogy április 18 vagy 19, mit tudom, április közepén vagyunk, és hát április végén fog valószínűleg ez így kimenni. Ugye át kéne beszélnünk azt, hogy milyen játék megjelenések voltak az elmúlt az egész idén. És milyen folyamatok zajlanak? Nagyon, azért, nagyon durvák. Kezdhetem egy helyesbítéssel? Nem. De. A Q&A, vagy végül is kérdések, válaszok, nem tudom, minek névad ezt a dolgot. Ott beszélgessünk. Igen, most már beszélgessünk? Jó, szoktam nézni, csak nem figyelem a címet. De igazából ott elmondtad, hogy én szerinted már nem foglalkozom játékfejlesztéssel, csak tanítok. Igen. Most rátpirítottam. Valójában... Nem emlékszed rá. Igen, az egész iskolának a koncepciója az, hogy az ellenkezőjét csináljuk. Tehát most jelenleg 3 saját fejlesztésük van, és egy bérmunkánk, ami nyára készül el, úgyhogy jelenleg 4 játékfejlesztéssel foglalkozunk. Na, akkor viszont jó hír, Felán még mindig játékfejleszt. Igen, hát nagyon jó lenne az a nyugdíjas időszak, amikor csak tanítom, de ugye a sulinak az az alapkoncepciója, hogy csináljuk napközben és tanítjuk hétvégén. Tehát. Aha. Jó, mert igazából, amikor beszéltünk, akkor mindig azt mondtad, hogy a sulival éppen hogy álltok, hogy bennem az rajzolódott ki, hogy persze, már nem... Persze. Csak hogy ne legyen semmi téveszme ezzel kapcsolatban. Na és most dob fel az első Na, dolgot. Először is idén volt szerencséd már idén bármi idei megjelenésű játékkal játszani, és egyúttal reflektálni fogunk minden más olyan kommentre, ami például a Metro Exodus-es társai kapcsán megjelent, de ne szaladjunk egyre előre. Akkor feldobok konkrét példákat. Resident Evil 2 Remastered. Próbáltam a demóját, nagyon tetszett, és ha lesz rejtem, akkor végig fogom játszani. Szerintem tökéletes remaster. Volt egy jelenet egyébként, mivel technikai jellegű téma, igazából tőled kérdezném meg, tapasztaltunk egy ilyen zajosodást a játékban. Hogy a tükröződésnél, ugye? Igen, tükröződő felületeknél. Azt hiszem, hogy tükröződő felületeknél gondolom, hogy ott volt. Most, hogy fel tudom idézni, az egyik az biztos, hogy az volt. Biztos, hogy ott volt. Ezt mi okozza, vagy mi váltja ki? Hát igazából ez nem ray tracing tükröződést használ ez a játék, hanem egy ilyen kamu tükröződést. Amúgy néz ki, hogy a képernyő tartalmat leveszi a képről. Gyakorlatilag, hogyha ez valószínűleg egy tócsa volt, fejreállítja a tartalmat, és ugye belemaszkolja abba a pocsolyába, ugye, mert a valóságban is ezt látjuk tükröződésnél. És ugye ennek a különböző szögei, hogy forgatod a kamerát, stb. Ilyesmi, bizonyos szögekből ez egy kicsit szét szokott esni ez a matrix. Mivel mindenképpen a kép információból szedi, bizonyos szögekből ez zajosodhat. Valamint kisebb felbontásban is számolják ki a tükröződést, és ugye ez szokott okozni, és mint ezzel jobb a rétrész, mint... De miért ennyire feltűnő lesz? Hát más játékoknál, hogy tükröződés van, nem szokott ilyesmi lenni. Ez helyzetfüggő. Ha megnézed például, ahol a legrosszabbat tudod vele elérni, az amikor mondjuk így van egy víz felett, és így tudsz rá, ilyen szögben tudsz rá kamerázni. Például a Far Cry-nak ez a bigot szektamókusos része, tudod? Az ötödik rész, azt számolja. Igen, amikor lopsz egy hidroplánt, és akkor lefelé repülsz a víznél, nézd meg, mi történik a tükröződéssel. Mert amíg mellette sétálsz így a susnyásban, addig állati jól néz ki. Ahogy szürke plac lesz az egész. Igen, szétesik az egész. Először ilyen furcsán tükröződik benne még a repülőgéped is, de úgy, hogy egy darabja a szárnyából, meg ilyesmi. Ez azért van, mert a kép tartalmat viszi rá erre a maszkban, tehát nem számol igazából semmit, hanem magából a képtartalmat beforgatja úgy, hogy kb. Jó legyen. Ez bizonyos szögekből tökéletes, bizonyos szögekből vállalhatatlan. És hogyha ezt nem lövik le időben, vagy pedig elérsz egy olyan szerencsétlen szöget, akkor szétesik, zajosodik, stb. És ez szükségképp, ez mindig így kell, hogy legyen, csak az olyan sok játéknak ez a korlátja ennek a technológiának. Egy FPS-ben, ahol például nem tudsz nagyon magasra fölmenni, ott soha nem fogod észrevenni ezt a hibát, vagy egy TPS-ben sem, de ennél a TPS-nél voltak olyan szögek, amikor ez eléggé szétesik. Már a demóban is egyébként volt. Aha. És akkor ezek szerint a teljes játékot nem próbáltad ki? Nem, még azt nem. Mindenképpen adjának egy esélyt, mert zseniális. Tényleg azon kevés olyan játékok egyik, amire tényleg azt mondom, hogy ezt tényleg nem szabad senkinek kiadni. Nem tudom, a horrort mennyire szereted, de VR-be szoktál horrort játszani. Szeretem, hát három részt már végig játszottam Resident Evil-ből, hát tudom, ennél jó volt. Köztük a kedvencem az a Code Name Veronica X volt még annak idején, PS2, nem egy Dreamcast játék egyébként. Azt imádtam. Igazából az első részt végig játszottam, a második részt azt nem, azt teljesen kimaradt, úgyhogy örültem neki, hogy azt remasterelték így elsőként. Ja, meg a VR-es verziót, ezt az újat, a 7-est végigjátszottam. De a DLC-ket még nem, arra még nem volt időm. Igazából ugye tartottunk egy pozitív február, megpróbáltuk valahogyan pozitívabb a szemlélni ezeket a dolgokat. Nagyon vicces volt a Crackdown. Na hát akkor, akkor kezdjük ezzel. Crackdown. Te vártad a Crackdown-t, legalábbis talán, amikor beszélgettünk, akkor mondtad, hogy neked kellemes emlékeid fűződtek a Crackdown-hoz. Az elsőhöz, de hiába vártam, mert még nem született meg a folytatás. Tehát így igazából az, ami kijött, az egy rossz tréfa. Tehát így, ezt próbáltad egyébként játszottál? Nem fogok kipróbálni. Egy videóból levettem, hogy pontosan miről van szó, és ez nekem úgy elég is volt. Hogy lehetséges az egyébként, hogy van mondjuk 3 vagy 4, 5 év, annyi biztos, 5 évig fejlesztik a Crackdown-t, és ennyire nem sikerül, aztán a Sumo csinálta, vagy nem tudom. Hogy... Nem tudom, a Crackdown-nak köztes, szóval nem nagyon követte ezt a részét, mert nekem akkor vicces volt, amikor azt mondták, hogy majd csak multiba fog leomlani a város, meg hasonló. Ezt így fullba nyomták a kretént az első pillanattól fogva. Ugye a második rész már borzasztó volt, az első rész az nagyon jó játék volt, de lehet, ezt a formulát nem lehet tovább hegyezni, és ugye a harmadik rész az, fú, atya úristen. Tehát rossz ránézni. Tehát így nekem így, aki szereti a Crackdown első részét, az nehogy megnézze. Hát a Digital Foundry azt mondta, hogy vizuálisan, meg technológiailag, ami abban a játékban van, az kis túlzásra egy csoda. Így van, az is csoda, hogy ezt mondta. Semmi gond nincs igazából a technológiai részével, ugye tudjuk, hogy milyen engine fut alatta, de igazából a probléma inkább abból áll, hogy nekem azért ezek a egymásra rakott kockák, ezek már az első játékban is eléggé feltűntek, ugye a lépcső helyett rámpa az valami szánalmasan néz ki, tehát az, hogy a technikai csoda lenne, ha messziről nézik a látványt, akkor rendben van, ugye a művészeti része jó, ez a neonos dolog, jól néznek a karakterek. Nekem a jármű dizájn egyáltalán nem tetszik benne, borzasztó. Az első részben sokkal jobb volt, és úgy alapvetően egy csomó minden nagyon hiányzik belőle. Mondjuk a Crackdown élmény. Tehát így nekem szétesik. Tehát így az a baj, hogy így már a videókon látszott, hogy ez nem lesz az a játék, amit szeretek. Fallout? Nem Fallout. Mi volt az? Far Cry, New Dawn. Annyira hasonló volt a két játék, hogy... Hát klassz DLC az kicsit drága DLC-nek, de egyébként úgy semmi baj nincs vele, csak egyáltalán nem érdekel. Ja. Egyébként játszottál ezek szerint valamivel most az új felhozatalból? Vagy igen, igazából? Most az utóbbi időben ráfutottam az új Dead or Alive-ra és az új $100 DLC-re. Nem, volt vele most egy rendes változat, amiben úgy nagy helyek közben minden benne volt, de nyilván itt is előbb-utóbb azért majd elszakad a cérna, és akkor jönnek az egyre kisebb, kinek az egyre nagyobb eurókért, de jelenleg még jó játéknak tűnik. Multiban nagyon jó, és nagyon jó volt a Soul Calibur is, ezt pont aztán tegnap előtt vettem meg. Nekünk az egy ilyen nagy hagyományos játék, így fejlesztőkkel, még az Xbox 360-as verzióval, amiben még Yoda volt, meg egy Darth Vader, tudok. Igazából azon ilyen Soul Calibur partikat rendeztünk, ami úgy nézett ki, hogy összejöttünk, és ugye teljesen különböző Soul Calibur tudással rendelkeztük, és ez volt az alapjáték, szóval egyébként szabadalmaztathatnánk, hogy próbáljátok ki otthon, de csak a nagy kudvak vagytok. Soul Calibur, hogy úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, ha nyersz egyet, úgy innod kell legalább egy 0-33-ast. Egyet. És mindig, amikor nyersz, innod kell egyet. És így a körmérkőzéseknél ugye a nyertesek tudása az egyre inkább homályba vész. És hogy elkezdjük az elején az ilyen nagyon gyors karakterekkel, hogy Taki, meg a többi ilyen kis ugri-bugri kis csaj, és a végén meg ilyen Astaroth, meg Knight, mert tudod, ilyen kurva lassú, mert már nem visz mást kontrollálni, mert nem látod az agyadat, a tévékészüléket. Az persze mindig nyer valaki a végén, hát vagy alkoholmérgezést, vagy partit. Az micsoda fűdíj? Nem, azért nem szoktuk elmenni, mert a sör az egy altató hatású vegyület, úgyhogy előbb-utóbb az ember azért beasztott. Jó, nyilván. Egyébként a Dead or Alive kapcsán volt egy ilyen érdekes dolog, ugye volt ez a 100 eurós vagy 100 dolláros Season Pass 1, az első Season Pass került 100 dollárba, és abban volt, amit te is mondasz, hogy egyre kisebb bikini, meg egyre nagyobb csöcs, meg ilyenek. És felmerült valahol kérdésként, hogy igazából, ha már ennyit ki akarsz adni egy ilyen látványra, ezt hatékonyabb tartalmakra sem tudod küldeni az interneten, és általában valaki válaszolt rá, hogy igen, de akkor nem Riót látom úgy. Ja, nagyszerű. Vagy nem tudom, kik ezek a karakterek egyébként. Ez nem tudom, melyik részhez van a 100 dolláros season pass, mert jelenleg season pass-szal együtt ilyen, tehát 8000 forint a játék. Akkor lehet, hogy kirotálták ebbe, mert balhé volt egyébként, hogy... Hát az új rész most elég rendben van téve, a csöcsfizikát is visszavették egy picit, de még mindig elég durva. Viszont ugye, amit mindig elfelejtük a játék kapcsán, mert ugye a látvány az így bevakítja az embereket, általában egy kézzel játszanak vele. Hogy ugye ez a legfolyamatosabb mozgású verekedős játék. Tehát igazából ez az aikidós megoldás, hogy üt a másik, és meg tudod fogni a kezét, és túl tudod húzni. Ez egyik játékban sincs. Minden verekedős játékban ilyen megakadó mozgások vannak, hogy beleakadsz a másikba, amikor megütöd. Itt pedig olyanokat lehet kombózni, hogy gyakorlatilag olyan, mint egy tánc. Tehát a két profi játszik egymással szemben, akkor azt mondja, hogy átrántja, megfordul, átfordul rajta, átdobódik, kivédi, megfordítja, és egyszer sincsen akadás a mozgásba, és amikor az egyik elveszíti a koncentrációt, akkor abban a pillanatban kap egy akkora maflást, hogy kombozzák az arcát. Tehát ez egy nagyon jó játék igazából, amellett, hogy ugye így azért ki van hegyezve a csajokra. De mondjuk az előző részben volt egy érdekes dolog, és most is ez a Core Fighters-es verzióban jelenik meg, hogy le tudsz tölteni ingyenesen egy verziót belőle, mert összesen két karakter van. Nyilván egy férfi, meg egy nő. De érdemes megnézni az árazását, akár PlayStation Network-ed, akár az Xboxon, hogy gyakorlatilag a nőket tartalmazó csomag az kétszer annyiba kerül, mint a férfiakat tartalmazó csomag, és ugyanannyi karakterből áll. És igazából azt is érdemes, hogy az előző játéknak az ötösnek a statisztikáját, hogy a csajos csomagot azt ugyanannyian vették meg, ahányan a játékot. A férfi csomagot meg ilyen 4%. Nagyon súlyos. Úgyhogy azért van egy ilyen fajta felhasználása is ugye a Dead or Alive-nak, mint tudjuk, az egykezes üzemmód, de alapvetően azért... Ez az információ csak tőled hallom egyébként, hogy ez így működik, az egykezes használat. De nem látod a Japánban, milyen kiegészítők jöttek ki a játékhoz. Japánban. Igen, például Hagging Pill. Mi? Hagging Pill. Nem tudom, ez a Hagging Pill? Ölelő párna. Hát most itt van Adri, úgyhogy lehet, ez kicsit férfiasabb téma. A lényeg az, hogy a Hagging Pill az egy életnagyságú felfújható párna, ami mondjuk rá van kasírozva kasumi bikiniben. És ha megfojtod, akkor a hátulról van rajta. Ja, és akkor így Hagging Pill. Jó, oké. És akkor hozzábújsz, és öleled, és használtan ne vegyél, vagy legalább nézd meg előtte UV-fénybe. Mire játszottál még? Hagging Pill-en, nem? A párnám kívül. A párnám kívül. Csak Japánban kapható ez a párna. Ugye? Volt a szegény. Ugye? Megmondom a felesége, nem kell keményen párna. Megkülönbözően legszebb. Na, ezek a párnak megy. Igen. Megszívják maguk. Szerintem gumiból. Gyekerekbe minden. Vele lehet bukni este. Na mondjad. Mondjad még, mik jelentek meg, és akkor reagálj. Hát figyelj, mik voltak. Hát figyelj, szándékosan próbálom így úgy tolni a dolgot a két legfontosabb megjelenésre február környékén. Igen. Az egyik a Metro Exodus. Metro Exodus-t azt csak láttam, de igazából még nem játszottam vele. Nekem a Metro játékokkal mindig az a baj, hogy nagyon szeretem ezt az orosz kilátástalan, hideg és embertelen hangulatot, ami mindegyikből árad, mert lényegében a gyerekkorom egy része az hasonló volt. Nagyon szomorú gyerekkorodban. Nem, csak a Cseppel vas és gépgyárban voltam gépész gyakorlaton, úgyhogy megízleltem ezt a világot egy kicsit. Voltam ott pár szereket, az is tényleg tiszta stalker. Brutális a stalker, igen. Úgyhogy van, amikor egy vágyom rá egy kicsit, csak úgy mindig egy idő után nekem ez ilyen monotonná és unalmas, és sivárrá válik. Ez az új rész nagyon jól néz ki, PC-n még jobban néz ki, ugye ezzel a csoda RTX technológiával végre használják valamire, de úgy, mint játék, különösebben, hát nem tudom, nem mozgat meg. Majd valamikor nekiindulok egyszer, hogyha beszélgetsz az emberekkel, akkor túl hosszú lesz, ha nem beszélgetsz, akkor pedig túl sivár. Tehát, nem nagyon tudod megúszni, hogy ne beszélgessél velük. Hát ha leengedted egyszer is a puskát, akkor velük volt, amikor muszáj volt, és akkor neki állt a pofázni. Lehet, hogy azért tartottam fönt egy idő után. Nekem az volt a gondom egyébként a Metro Exodus-szal, hogy ilyen, erre pont beszélgetnénk egy sosem, de érdekes, hogy te is ugyanazokat hozott fel, hogy van az orosz játékfejlesztésnek egy ilyen fura hagyománya, hogy tök jó koncepciókat álmodnak meg, de effektív játszani ezekkel a játékokkal olyan kullog valahogy az ötlet után az egész megvalósítás. A Metro is ilyen volt, a Stalker is ilyen volt, hogy igazából bent tartott az atmoszféra, de egyébként ha elkezded gyengülni mondjuk ez az atmoszféra, akkor így nagyon nem tudod bent tartani a játék. Tehát nekem például is az, ami tök érdekes volt, hogy magának a Metrónak egyébként van egy kór közönség, egy rajongó tábora, akik imádják, és akik viszont nagyon, nagyon rosszul reagálnak arra, hogy valaki nem imádja. Az angol-orosz akcentus az botrány benne. Az tragédia. Inkább de... oroszul érdemes játszani angol felirattal. Nekem az lepett meg egyébként, hogy vannak olyan játékfejlesztők, ami kicsit hasonlít a régióba közel álló magyar játékfejlesztésre, úgy, hogy mint hogyha itt le lenne maradva a két generációval a trendektől. Tehát annyi mindent belőle lehetett volna vinni a Metro Exodus-ba, ami így kimaradt belőle, és nem is értem, hogy miért, mert mert egyébként adja magát, hogy jelen van. Volt egyébként egy olyan a kommentek között, hogy többen megjegyezték, hogy például a puskafestést azt én miért hiányoltam belőle, és nem is azt mondták, hogy miért hiányoltam belőle, hanem kapásban azt mondták, hogy miért akarom rózsaszínre festeni a géppuskát. Tehát ugye tisztában vagyunk vele, hogy egy géppuskát festeni csak rózsaszínre lehet, semmilyen másra nem. Tehát egy burkoltan buzisztán. Hát igen, ja, meg hogy a vonatot miért kéne pimpelni, tehát igazából tényleg vagyunk olyan keretek között, hogy a játék megvalósított, hogy tényleg nincsen értelme pimpelni. Csak így fura volt, de mindenképpen érdemes lenne kipróbálnod, mert kifogom mindenképpen. Érdekes élmény, nem rossz a játék. Tehát sokan belepróbálták látni a dologba. Nem rossz a Metro Exodus. Nem mondtad rá, hogy rossz. Nem, egy szóval nem mondtam, hogy nem rossz. Sőt, külön mondtam, hogy nem rossz a játék, csak így... Sokan binárisan értelmezik egyiket a kritikákat. Tehát amikor próbálsz valahol ugye a középvonalban kiemelni jót és rosszat, akkor hogy, ha az a sorrend, hogy először mondod a jót, akkor a végén mindig a rossz szájíz marad meg, és akkor mindenki azt mondja, hogy megint lehústál a játékot. Tehát nem próbálják az egészet ilyen spektrumba látni, hogy vannak dolgok, aminek vannak jó és rossz oldalai, hanem megpróbálják az egészet így egyetlen egybites információvá lehúzni a kritika után, hogy igen vagy nem. Tehát így... Nehéz ez a dolog. Hát igen, ez a borderline személyiségzavarnak a jellemző verzió, hogy vagy nagyon boldog, vagy nagyon szomorú. De ez általában a kritikai értelmezésénél, a megjegyzéseknél azért elő szokott jönni. A másik egyébként, ami viszont dettó érdekes volt, így azért hoztam fel a Metrót, mert másik dologra akarok ezzel kapcsolatban reagálni, hogy milyen érdekes, hogyha kijön egy középszerű, vagy mondjuk, mert mondjuk, hogy a Metro az egy elég középszerű játék, tehát tök jó FPS, egyébként tök jól el lehet vele játszogatni, de igazából sok izgalmasat nem sok mindenben nyújt. De egyiket, amit nyújt, azt viszont a korrekten nyújtja. Ha ez megtörténik, de egy olyan brenddel kapcsolatban, ami hát nagyon-nagyon szeretjük, akkor mindenkinek a kurva anyját, aki szétgyal. Viszont aki ilyen mondjuk egy Anthem, ami egyébként szintén a saját vállalásait igazából egész korrekten teljesíti, de a köcsög íjé adja ki, akkor mindenki gyakorlatilag érve fel akarja koncolni BioWare-estől, mindenestől. Hogy van ez? Tehát igazából elgondolkodtam azon, hogy milyen mértékben társítjuk mondjuk az élményeinket az adott játékhoz, vagy egy olyan prekoncepcióhoz, amivel leülünk egy játék elé. Mindenképpen van prekoncepció, ezért is borzasztóan káros egyébként ez a most mindenki kritikus típusú hozzáállás, mind a filmekre, mind pedig a játékokra, mert hogyha nem kapsz semmilyen impulzust, és elmész mondjuk egy moziba egy filmre, vagy pedig elmész, vagy veszel egy játékot, és elkezdesz vele játszani, vagy nézed a filmet, akkor kénytelen vagy támaszkodni egy olyan dologra, ami nagyon sok embernek nincs, ez pedig a saját vélemény, és leülsz elé, és elkezded nézni, és kapsz egy impulzust, egy élményt tőle, és akkor eldöntöd, hogy tetszette vagy nem. És bármi konklúziót vonsz le ebből, az csak te vagy. Hogyha viszont már előtte elkezdik neked mondani, hogy ez kurva szar, ez pocsék, ez foss, ez atya úristen, megszégyenített a gyerekkoromat, borzasztó, undorító, akkor utána bemész a filmre, és ugye két dolog lehet, eleve ebből a pozícióból indulsz, tehát vagy azért fog tetszeni jobban, mint hogy kellett volna ez a jobbik eset, mert annyira lehúzzák, hogy csodálkozol rajta, hogy mégis jó, vagy pedig azért nem fog tetszeni, mert mondjuk felülsz erre a vonatra, hogy szar, és akkor te is megtalálod azokat a hibákat, amik nyilván minden termékben benne vannak, és akkor pedig az fog valamilyen módon befolyásolni. Ugye erről szól egyébként ez a szabályzás is, amiről azért te is mondtad, ez az Európai Uniós szabályzás, hogy valamilyen módon ezt a szankcionálni fognak, ami egy helyes irány, nem tudom, hogy jól fogják-e csinálni, de ez a mindenkinek van véleménye, az klassz, de nem akarom mindenkit meghallgatni. Tehát ez teljesen tipikus, és persze mondhatod, hogy egy YouTube videóra ne kattintsak rá, de igazából a Facebookból ömlik ez az állandóan, tehát valami megy, tehát lement az új Star Wars filmnek a trélere, már azonnal ömlöttek a különböző dolgok, azokat próbáltam skippelni, lement a Fallen Order-nek a trélere, már úgy temették a játékot, hogy láttunk belőle egy átvezető filmet, gyakorlatilag egy intro. Ez alapján nem kell temetni. Egyetlen egy gameplay képkocka nem volt, mert mondták, hogy ez is biztos szar lesz. Mondjuk egy spektrum túloldalát sem értem, akik így felajzottak rá, hogy ez mennyire jó játék, és mondom, mi láttál a játékból bármit is? Nem, ez egy teljesen hangulatos film volt, érted, semmi gond nem volt el. Jól felvezették, jó a koncepció. Jól indulnak neki, hála Istennek lesz egy single player-es. Végre egy játékon. Jó stúdió, ami még nem járatta le magát. Ez nagyon fontos, hogy még nem járatta le magát. És a Respawn tud gameplayt csinálni, igen. Ami nagyon fontos, mert ugye emlékszünk az előző robotos játékokra, hogy hívták? Titanfall. Igen, Titanfall második része, az már egy kifejezetten jó játék volt, egy egészen jó kampánnyal, és ugye hát nyilván azért elintézte, hogy ne nagyon adjanak ebbe le túl sokat, hogy olcsó megvesse a céget, de igazából a játék ettől még nagyon jó, és most már érdemes, aki nem próbálta, érdemes megvenni ilyen pár ezer forintért, ugye leakciózva megvette a legjobb verziót belőle. belőle, és ez a stúdió nagyon jó gameplay-t tud. Röhögtem azért a videóban a falonfutáson, mert biztos voltam, hogy lesz falonfutás. Igen, az benne volt. Ilyen Titanfall-ban is volt. Ez nem baj, én nagyon várom, és remélem, hogy egy Force Unleashed első részéhez méltó Star Wars-os akciójátékot kapunk. Kicsit visszakanyarodva egyébként a magára arra, a 13-as cikkerre, amit ugye pedzegettem, ugye 17-es lett időben, ez a variáció nagyon sokat segített rajta egyébként összességében. Fura egyébként ez, hogy a kritikák azok milyen irányt vettek, hogy a vélemény nyilvánítás úgy általában milyen irányt vett, mert ugye erről beszélgettünk már a korábbi Other Side-ban, hogy gyakorlatilag az, hogy a YouTube-ot mondjuk előtérbe helyezték egyébként a kiadók is, tehát az, hogy nagy kiadók például, ugye a Bethesda-nak volt ez a nagyon csúnya húzása, hogy a Fallout 76-nál azt a táskát, amit bepromóztak előrendelői anyagnak. Igen, nagyon szatyó lett. Igen, azt az influencerek megkapták, viszont az effektív, akik pénzért előrendelték, ők nem, ők valami szatyrot kaptak, hogy mi a szart. Igen. Csak mondjuk így nagyon érdekes tendenciát lehet azzal felfedezni, hogy például a szakmaiság, például a szakújságíró, aki mondjuk 20 évet vagy 30 évet eltöltött a szakmába, helyzetében adódóan nyilván kell beszélni fejlesztőkkel, nyilván rá kell lásson a videójáték fejlesztésre, nyilván tudnia kell már azt, hogy mi merre hány méter, és ehhez képest mondjuk az ipar sokkal inkább elkezdett nyúlni egy olyan terület felé, ami ennél szűziesebb. Ezt ugye akkor még egy természetes evolúciós folyamatként vettük, viszont mostanra eljutott addig a pontig, hogy nagyon sok olyan vélemény jelenik meg, ami szándékosan egy ilyen gyűlöletvonatra akar felhuppanni. Amit egyébként például a Star Wars kapcsán. Ezt előzi be a Nintendo Codex-el. Igen, én nem tudom, ez bölcs előrelátás, vagy igazából egy... Hát egyrészt bölcs előrelátás, másrészt pedig egy borzasztó etikátlan viselkedés, mint a kettő egyszerre. Tehát valahogy ezt meg kell fogni, mert egyébként a folyamat maga szörnyen káros. Tehát nálunk is vannak olyan videósok, akit legutóbb is megemlítettem név nélkül természetesen, aki a Pokémonnek az első tutoriál logikai játékán másfél óráig törpöl, és aztán elbukik. Akkor az épületen belül kell ugrabugrálni, ugye? Nem ugrabugrálás, ez amikor először a puzzle részt, tehát amikor a logikai résznél építesz valamit az áramkörben. Ja, azon? Igen, már azon ott és nem érti, hogy hogy van, és tehát ki van írva, hogy mit kell csinálni. És ott élő izében valami streambe tudod, minden, tehát összesen van 4 variáció, és abban a 3 rosszat csinálja meg hamarabb, tehát ő borzasztó. Tehát vannak emberek, akiknek ezt nem kell csinálni. És az a baj, hogy ezt a szférát le kéne tisztítani mondjuk azok, akik valóban értenek hozzá, valóban értelmesek, és az a probléma, hogy ezt hogyan szűröd ki. Tehát bárkiből lehet videós. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen hatalmas terület, ahol borzasztó sok pénzt lehet keresni, szerintem te elég jól meg tudod mondani, mennyit lehet ezzel keresni. Van egy-két ember, akinek sikerül vele valóban rendes pénzeket keresni, általában Amerikában, ahol mondjuk a nézettséget megszorozhatod mondjuk 2-0-val a végén, mert ugye annyian vannak, egy ilyen pici országban, mint itt egy magyar nyelvű dolog, nem egy-két ember keres vele igazán kiemelkedő, vagy mondjuk úgy normális tisztességes összeget, de mégis ezen ülnek föl erre a dologra, hogy majd ők lesznek nagy videósok. És ez azt okozza, hogy elképesztően borzasztó a rossz dolgok, és nagyon nagy mennyiségű vélemény van, ami kezelhető. Tényleg a szakmán belül tapasztaljátok ezt? Tehát ott például jött olyan visszacsatolás, hogy gyerekekhez valami katasztrófa? Mármint mire gondolsz a jellegi szférában? A fejlesztői közegben. Gondolom, nektek is van valami csoportotok, vagy valami titkos készfogás, vagy valami. Konkrétan ugye a szakma, azt lehet azért tudni, hogy nem tudom, hogy emiatt, de nem találtam meg a Szent Grált arra, hogy hogyan fogják kifizetni az emberek, amiről beszéltük egy adással ezelőtt, a játéknak valójában a fejlesztési költségét, tehát ezt a bizonyos 42 000 forintos összeget, amiben kb. Venni kéne egy ilyen játékot. És most ugye kanyarodunk afelé, amit egy nagyon korai Other Side-nél emlékszem, hogy a kommentekben engem is nagyon szétszettek, amikor azt mondtam, hogy előbb-utóbb minden játék stream lesz egy szolgáltatás. Hogyha egy korábbi Other Side viszont nagyon szórakoztató, egy nagyon jó műsor volt, utána mindenki elküldött gyakorlatilag. Volt, még mindig van. Hát, amíg kim van. Mindenki elküldött melegebb éghajlatokra, vagy nagyon sokan magyarázták, hogy de a log, de ez, de az, de amaz, és persze én nem mondtam akkor, nem én voltak Nostradamus, tehát nem vagyok olyan borzasztó okos, hogy tudom, csak akkor már fejlesztők erről beszéltek, hogy ezért fog átállni, és én is erről próbáltam meg beszélni, és ez történik. Nézd meg a Stradát, ugye, ami a legnagyobb hír mostanában a játékiparban. Stadia, ugye? Stadia, Strada. Az egy másik dolog. Azon szívesen vezetnék most, de igazából igen, a Stadia nevezetű Google csodát, ami gyakorlatilag nagyon sokat ígér, de mire meg fog jelenni, tudni is fogja ezt a 4K 60 frame per szekes dolgot. Az EA sportos, az e-sportos dolgot természetesen nem fogja tudni vinni, mert ugye annál mindig több lesz a lag, mint egy ilyen játéknál. De nagyjából a játékstílusoknak a nagy részén ez teljesen működni fog, és valóban így teljesen szolgáltatássá lehet tenni a játékot. Valamit érdemes megnézni, hogy a kiadók mit csinálnak mostanában. ilyen a Stadiahoz hasonló dolgra alkalmas ilyen renderfarmokat építenek, telepítenek, vásárolnak föl. Az Electronic Arts már ugye egy adásban korábban említette, hogy megvette ugye a Gameflight, ami az okos tévéken működő legnagyobb ilyen szolgáltatás volt, aztán gyorsan bezárta, és nem sokára valószínűleg meg fogja nyitni Electronic Arts valamilyen logóval ugyanazt még egyszer. Ugye ez egy bevált technológia, tehát mindenki megy át ebbe a szolgáltatás előfizetési irányba. A Microsoft is konkrétan ezzel a Game Pass-os dologgal, vagy ahogy említetted, hogy akkor végül is a pletyka megvalósult, hogy... Igen, egyébként pont amikor most vesszük fel az Other Side-ot, ebben a pillanatban jelentették be a Game Pass Ultimate, vagy Unlimited, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy havi 4000 forintért megkapott Xbox-ra a Live-ot, és a Game Pass hozzáférést ugye egy elég komoly library-hez. És ahhoz egy konzol is gyakorlatilag, amit bejelentettek, ami ugyanaz, mint a régi, csak nincs benne külső meghajtó. Igen, ez nyilván nem ebben az árban van benne. Igen, viszont olcsó. Viszont igen, teljesen digitál. Na, hogyha már rátértél, egy érdekes dolog, mert ugye a PlayStation 5-ről is felreppentek pletykák, hogy mit fog tudni. Nyilván az egyik, amit mondtak, hogy fú, majd 8K-ba. Igazából tanulok tőle, hogy meg kíváncsi leszek, mit hagyd meg 8K-ban végeredményben. De... Streamelve bármit. De, ja, persze, nyilván. De ugye itt elhangoztak olyan dolgok, hogy be fognak építeni egy újfajta háttértárat, ami sokkal gyorsabb SSD-t, töltési időt fog eredményezni. SSD az benne biztos SSD. Az biztos, csak ugye itt plekkelnek olyat, hogy nem egyszerű SSD, ezt lehet, hogy ezt az Intel Optanes lószart fogja belerakni, ami még mondjuk, tehát valami még meghajtják. Hát ez nagyon hiányzik az új játék. Egyre nagyobbak a játékok, valami csinálni kell a töltési időt. Igen, kurva idegesítőek egyébként. Igen. Tehát az, hogy állandóan... De miért van az például, hogy a Bioshocknál mondjuk elég volt az, hogy egy ajtónyitásnyi töltőidőnk legyen mondjuk két zóna között. Hogy jutottunk el addig a pontig, hogy mondjuk, jó, az Anthem az pont egy rossz példa, mert az a játék szegény elég sok sebből vérzik. Tehát mennyivel nagyobb most a játék, mint a Bioshock? Nem nagyon. Hát nézd. Jó, a játéktér mondjuk oké, de hogy van az? A játéktér, bocsánat, hogy szabad vágtam, a helyfoglalása a játéknak. Tehát egy mostani játék az, hogy a Bioshock X360-as verzióját nézed, akkor egy nagyságrenden nagyobb. Tehát sokkal több grafikai adat van benne, sokkal több dolgot mozgat, tehát a nagyobb felbontás, a nagyobb részletesség, az mindig több nagyobb fájlmérettel jár. És ugye ezeket a nagyobb fájlokat kell mozgatni, és lehet, hogy olyan arányban nem veszed észre ezt a dolgot, hogy annyival jobb, mint amennyivel több. Uh-huh. És ugye tömörítjük ezeket a dolgokat, az információkat, ahogy csak tudjuk, de hát sajnos ugye ezekkel a régi technikákkal, hogy ugye egy DVD olvasóval, vagy Blu-ray olvasóval kell betöltögetni ezeket a dolgokat, ami nem egy futóbajnok, ezzel igazából nem tudunk boldogulni, valamint ugye középszar PC-s Winchesterek vannak a konzolokban. De nem kérdez valahogy igazából húzza egymást fölfelé, mert hiába nagyobbak a játékok, nagyobb a felbontás, de erősebb a gép, ami futatja. És a töltési sebességen nem változtat az, hogy erősebb egy processzor. Azon csak az változtatna, hogyha gyorsabb lenne a háttértár. Az a szűk keresztmetszet, de egyszerűen lassú a háttértár, és ezért is a Sony bejelentette ezt a sebességnövelést, ami hála Istennek már elég régen kijárt, de hát hány éves ez a generáció, mondjuk egy-két éven belül ki fog jönni a következő, abban már ilyen lesz, és hogyha akkor 8K-s elvárás lesz, akkor gondolj bele, hogy mondjuk ezekkel a háttértárakkal mennek a 8K-s játékok, mert négyszer akkor adatfájlokat mozgatnának, tehát még négyszer többet töltenének a játékok, mint most. Ez a technológiai probléma, elvileg az adatokat át tudna annyi adat húzni, de a háttértár lassú. Ugye, mert hát adott pénzösszegből kell előállítani a konzolat, mert ez akár ugyan nézzük a Microsoftnak a premium konzol kommunikációja is, akár ugyan vizsgáljuk, ez egy ilyen cost-effektív, tehát egy ilyen költséghatékony számítógép, ami azt jelenti, hogy viszonylag olcsón kell egy jó dolgot kapnod, és ennek vannak árai. Az egyik ára az, hogy hát nem a legjobb Winchesterek vannak benne például. És ugye hát most egy politikailag korrektül fogalmaztam, mondhattam volna szart is. De a lényeg, hogy tehát az olcsó kategória van benne, vagy középszerű kategória van benne, mielőtt valaki szétszedő a PlayStation és befotózok, és nem is szar, az nézd meg egészen jó. Középszar kategória van benne, és hát ez nem villámvill, tehát várni kell rengeteget, de ennél sokkal gázabb egyébként az új generációs játékoknál, amikor próbálsz mondjuk egy mostani játékot, mondjuk Blu-ray-ről telepíteni, mondjuk egy Forzát, lemezről, mondjuk az legutolsót, és akkor így gyakorlatilag így mennyi is volt? Azt hiszem 45 perc, vagy valami ilyesmi, amíg feldarálja azt a iszonyú mennyiségű dolgot a 4K-s textúrákkal, meg a többivel. Tehát ezt valóban úgy sok lelépni, hogy vagy nagyon gyors internet, ugye erre nagyon jó válasz ez a, most már tényleg ne rakjunk bele meghajtó, de talán még a következőben is fogunk. A más nem az, hogy videó lejátszanak lehessen aztán az a 4 darabos Blu-ray gyűjteményünk közben, szerintem a sekinek nincs ilyen, vagy keveseknek. De a lényeg, hogy vagy netről lehet letölteni majd ezen túl a dolgokat, és miután letöltötted, utána pedig egy nagyon gyors háttértelőről fognak bejönni ezek a dolgok, és úgy valóban végre úgy visszakapjuk talán azt, ami a régi konzoloknál, hogy benyomod a cartridge-ot, és azonnal megy, és nem kell várni. Egyébként saját magamon vettem észre, hogy nem azt mondom, hogy idegenkedtem a dologtól, de nem tudtam elképzelni ezt a digitális korszakot, amikor mondjuk az ember csak letölti a játékokat, és mondjuk nem lesz otthon meg fizikai. Nem volt első ilyen érzelmi kötődésem, csak olyan szokatlannak tűnt a mozdulat már csak elképzelésre is. És ehhez képest teljesen jól működik. Én most a streamhez visszanyúlok egyébként is hasonlóan, úgyhogy streamelni fogom mondjuk akár az xCloud-ról, akár a Stadia-ról, akár bármilyen ilyen felületről a játékokat. Én kicsit aggódom, emiatt viszont amit ki akartam ebből a dologból hozni, hogy a PS5 és az Xbox mostani tendálása közötti különbségben például nekem nagyon szembetűnő, hogy a Sony azt kommunikálta, hogy ők nem fognak megválni az optikai meghajtótól. Így van. Tehát ők a Blu-ray-t azt valószínűleg használni fogják a következő generációban is, míg a Microsoft ugye piacra adott ezt a $250 All Digital Xbox One S-t. Nagyon jól csinálták. Ez egy nagyon jó húzás. Ha a Sony ilyen mértékben mondjuk egy tradicionális videójáték felfogásban képzeli el a következő generációt, és a Microsoft meg ilyen masszívan elindul abba, hogy nyomott áru Game Pass, és mondjuk All Digital konzol, meg szolgáltatás alapján, akkor igazából ez, amit most látunk, ez előirányozhatja a következő generációban azt, hogy ez a felfogás ez tovább fog nyitni az ólót. Lehet, hogy ehhez nem is kellene exkluzív játékok nagyon, mert a Michael azt mondja, hogy 4000-ért megkaptok mindent, aztán üdv. Nos, a sorban próbálok válaszolni. Először is a Sony-nak... Sokat tettem fel. Igen. A Sony-nak az, hogy ragaszkodik az optikai meghajtóhoz, azért az belejátszik, hogy az ő eladásait nagyon sokszor megboostolta pont egy aktuális optikai meghajtó. Ugye emlékezzünk vissza, hogy a PS1-nél a CD lejátszó funkció az egy eléggé kiemelt helyen szerepelt, ugye, mint első generációs konzol. Lehet, hogy ez egy hülye játékkonzol, nem érdekes, de hát egy viszonylag olcsó CD lejátszó is, úgyhogy vegyük meg. Ugye a PS2-nél dettó ugyanez volt, olcsó DVD lejátszó irányba, aztán utána próbálkoztak a PS3-nál olcsó Blu-ray lejátszó irányába, hát nem tudom, hányan vették meg amit a konzolt, mert ugye egy évet késett, tehát ott talán már ez annyira nem jött be, de még ott is azért sokáig hangsúlyozták, hogy ez tud Blu-ray-t lejátszani, még az Xbox 360 nem tudott. És ugye most már ott tartunk, hogy ugye benne van mind a kettőben a Blu-ray, és szerintem a Sony azért nem akart tőle megválni, mert ez egy olcsó komponens, tehát nem egy drága egy ilyen dolgot beletenni. Másrészt pedig jó, akkor legyen meg, ugye, meg hát ugye mit ígér a Sony? Azért azt ne felejtsük el. Visszafelé kompatibilitás. Mindennel visszafelé, azonnal Uber a PS1-től visszafelé kompatibilitást ígér, és azok a játékok lemezen vannak. Tehát valahogyan be kell tudni olvasni a dolgot, mert ugye már egyszer nem működött neki a PSP-gónál, hogy vedd meg mégis az összes játékodat, mert nincs benne optikai meghajtó. De megcsinálhatnák úgy, mint a Microsoft például, hogy digitálisból letölti azt, ami... A Microsoft... Ja, de oda kell a lemez. Nem biztos, hogy kell, mert ugye a Microsoftnak a visszafelé kompatibilitása az egy delejes bűvész trükk. Az igen, csak azért mondtam, hogy ugyanígy megcsinálták, hogy letölti digitálban. Meg borzasztó költsége van egyébként. Tehát ők azt akarják, hogy nem akarják átírni, hanem azt akarják, hogy tényleg egy emulátor futtassa majd ezeket a játékokat. Egy jó emulátor, mert már izomból fogja tudni az új PS az összeset emulálni. Ugye mivel PC alapú lesz, az előző PS4-et nyilvánvalóan nagyon könnyen fogja tudni futtatni, az előzőeket pedig emulálni fogja valamilyen módon. Azért már elég sok jó PlayStation emulátor van a piacon. Ugye emlékezünk, a Sony is nemrég kirakott egyet PS1 diskonzol néven, ami elég csúnyán elhasalt, de hát talán a PS2-t kellett volna először kihozni ki a mini konzolba, de mindegy, az volt ugye a legsikeresebb konzoljuk. A lényeg, hogy tehát ő ezért ragaszkodik ehhez a fajta meghajtóhoz, mert ez beillik a koncepciójába, és ez egy olcsó történet. Ugye a második dolog, amit felvetettél, hogy exkluzívok nélkül képzelni el a Microsoft a jövőt, hát nem hiszem. Jelenleg egy óriás fejlesztő stúdiót hoztak létre, így a következő érának így a hajnalán, ahol például ex-BioWare-esek és különböző ex-Blizzardosok és ilyen nagyon jó fejlesztőkből verbúváltak egy brutális életi gondolat. Igen. Tehát az exkluzív játékok előállítására teszi föl majd a dolgot, ami exkluzív módon csak Xboxon és PlayStation PC-n fog működni. Tehát azt garantálom neked, hogy előbb-utóbb ki fog hozni valami nagyon súlyos, nagyon jó játékot, ha nem az első, de a második körben biztos. És ő is exkluzív játékokat akar kirakni. A másik dolog, amit a Microsoft akar, hogy meg akarja őrizni a hardware-ben, ugye most neked is van, meg nekem is, azzal együtt körülbelül még ennek a kétszeres van a piacon belőle, tehát Xbox One X, ugye ez a amőbázó X0X, tehát ez a Project Scorpio, you know, konzolját, ami valóban egy ilyen superior hardware jelenleg ugye a konzol piacon a 6 teraflopjával, ami tudjuk azt, hogy egy nagyon kedves, csendes kis hardware, csak jó lenne, hogyha lenne bármilyen játék, ami, azok, ami mondjuk kifejezetten csak ezen van, de nincsen, viszont az tény, hogy a multiplatform címeket ez jobban futtatja, mint mondjuk jelentősen jobban futtatja sokszor, mint a PS4 Pro, nekem mind a kettő van, hogy tudom, elég gyakran csinálok ilyen kereszteszteket, de a lényeg, hogy jobban futtatja, konkrétan egyébként nem a plusz sebessége látszik nagyon, hanem a plusz 4 giga RAM, ami benne van, ami jelentős, ugye plusz 1 giga RAM van a PS Pro-ba, ami nem is ugyanolyan sebességű, mint az eredeti, ebben pedig a legnagyobb sebességű, akkor elérhető ilyen grafikus memóriából van 12 giga, úgyhogy eléggé overkill. Tehát ezt a fajta vezető szerepet is szeretné megőrizni a Microsoft, hogy azok a játékok, amik multiplatformok, azok az övé menjenek jobban, ez most is megvan, de akar exkluzív címeket is, többet akar. És ugye látszik, hogy nem, ez nem fogja nyitni az ollót, szerintem az fog történni, hogy most végre azt mondanak is újra harcolnia kell, mert ebben a generációban gyakorlatilag végig hullagyalázás volt. Tehát így a Microsoft egyre inkább nem tudta kommunikálni azt, hogy egyre jobban elhúz a Sony, ugye kezdve az E3-as nagyon szerencsétlen DRM-et bevezetjük, nálunk minden média tartalmat, hokit tudsz nézni a konzolod, a hokit, meg NBA-t, meg hokit NBA-t, meg kábel TV-t, csak de a játékok azok, hoki NBA, hoki. Tehát így, aztán van kinek, nincs kinek, ugye amikor az Apple felvásárolt azt az izraeli céget, aki gyártotta, és akkor nagy nehezen méltán gyakorolt a Microsoft, hogy nem akart az Apple-nek jogdíjat fizetni, és lemondott a kinektes dolgokról. Most ott van a notch a telefonodban, konkrétan az ugyanaz a technológia. Tehát így igazából a Microsoft nem nagyon találta meg úgy a hangot, meg a helyét ebben a dologban, de hidd el, a következő generációban oda fognak baszni. Hát igen, csak jó lenne, hogyha ezek ugye launchra megjelennének, mert nem az a gond, hogy ez például az Initiative, vagy a többi le fogja tenni ezt a játékot, hanem például az Obsidian, amit szintén felvásároltak, az jelenleg egy Outer World nevű játékon dolgozik. Mert miután az Obsidian neki fog állni mondjuk egy Xbox exkluzív játéknak, az Outer World után lesz. Ha megjelenik az Outer World idén, az még valamennyi support rátartással, az mi 3 évben kiadnak egy Xbox exkluzív játékot? Szerencsés esetben. Hát jó kérdés. Mert ugye nem olyan nagy az Obsidian, hogy egyszerre két játékot fejlesztenek. Jó, hát csak bele kell gondolni abba, hogy ezek az új generációs gépek, ezek simán PC-k lesznek. Tehát gyakorlatilag magyarázzák azt, hogy a fejlesztőkiteket mikor, meg hol, meg hova szállították, de minden játékfejlesztési időszak az első körben az PC-n kezdődik. És mivel tudják, hogy körülbelül mekkorák lesznek, ezért azért lehet arra már fejleszteni korábban is, mint ahogy egyáltalán rebesgetni kezdik azt, hogy konkrétan viszik a fejlesztőkiteket ide-oda, vagy éppen megjelenik egy új generációs konzol. Tehát ez egy ügyesen csomagolt, egyszerűsített PC, aminek a teljesítményét már elég korán lehet ismerni, és olyan PC-t lehet építeni, és onnantól fogva arra lehet fejleszteni. Tehát itt azért nagy megfejtések nincsenek. Lesz valami spéci kontroller, vagy valami akármilyen eredeti ötlet, ami ugye nem nagyon volt eddig, akkor az változtat a dolgokon. De egyébként más szempontból a fejlesztés már azért elég korán el lehet kezdeni. Gondolj bele például az egyszerű analógiába, hogy 7 évig fejlesztették ugye az ebben a generációban megjelent, hirtelen akartam mondani, Naughty Dog-os Uncharted 4-et, tehát ez meg jóval PS3-as időszakban kezdték el, de gondolt, hogy megfordult a fejükbe, ez a PS3-on kihozza. Ez azért viszonylag ritka ezek az esetek, amikor... Hát a Sony-nál most volt 2-7 éves fejlesztés. Hát igen, de mondjuk egyébként ezen kívül nem nagyon jellemző mondjuk egy olyan Respawn-féle meglepetés, hogy bejelentenek hétvégén egy játékot, hétfőn meg már játszhatott az Apex Legends, úgyhogy mellette ugye még gyártanak úgy egy Star Wars játékot, hogy máskor ez egy komplet stúdiót lesz szokott kötni. Az Apex Legendsnek az alapja az eléggé támaszkodik ugye a korábbi játékukra, tehát nagyon sok hasonlóságot mutat finoman szóval és a két játék egymással, és annak egy szűkített, kicsit megváltozott, átszkinált, átgrafikázott verziójáról van szó, annak a multiplayer módóját kihegyezték egy kicsit másképp. Vannak különbségek, oké, de azért tetten érhető mögötte az a működés, ami az előző játékban. Nincs benne falon futás. Majd lesz. DLC, Electronic Arts adta ki, nem? Egyébként most van hozzá Season Pass. Néha, hogy a hetero karakterekért külön kell fizetni. Jó, ennyit az elmondok, hogy a Days Gone-ban is van egy elég erős PC vonulat. Jó, tehát... de ez nem PC, ez az LMBTQ, vagy hogy hívják ezt a vonulat? Most már bekeretkezett még egy betű, az LMBTQ az így kevés volt. Még kellett még egy betű? Kellett még valami, azt hiszem, valami G, azt hiszem, itt belent. Belegondolsz, hogy ez milyen mértékben kirekeszte ez a hozzáállás, amit így ünnepel ez a mozgalom ennél a játéknál? Hogy végre egy játék, amiben vannak más szexuális gondolkodású karakterek, és ezekkel ingyen lehet játszani, és ez milyen rohadt jó. De hogyha nem akarod, hogy ki legyen írva gyakorlatilag a neved mellé a karakternek a leírásánál, hogy homoszexuális, akkor fizetned kell. Engem ez valahogy nem frusztrál, mert alapvetően ugyanúgy lövöldözni és fogok. Tudod, hogy miért? És tudod, hogy miért? Na? Mert felnőtt vagy. Viszont az ilyen játékoknak a célközönség az általában 20 éves fiatalokból áll, akit zavar. Mert azt az gondolják, tudod, egy 20 éves gyerek az érdekli, hogy a környezet mit gondol róla. Minket már nem. Igazából szóval. Igen, mert olyan vagy, amilyen vagy, mert olyan akarsz lenni, és pontosan tudod, hogy ennyi. És igazából az, hogy valaki más mond valamit, az nem számít. De egy 20 éves srác még abban a dologban van, hogy nehogy véletlenül olyan vagy a buzinak gondolják, és akkor nem tud csajozni. Vagy hogyha mit tudom én, éppen buzi szeretne lenni, akkor nem tud pasizni. Tehát, hogy ne lássák másnak, mert úgy gondolja, hogy ezen a húspiacon csökkenti az ő értékét. És azért megveszi pénzért azt a karaktert, ami mellé már senki nem fogja megnézni, mert egy ilyen játékban nem nézed meg a karakterbiókat, de hogyha megnézed, akkor nem az van írva, hogy homoszexuális, hanem vagy pont az van írva, hogyha konkrétan homokos vagy, akkor az van mellé írva. Tehát igazából az legyen mellém írva, ami valójában vagyok, mert az képvisel engem, mert különben félreértenek. És még egy ilyen játéknál is, ez egy tökéletes, undorító, kihegyezett politika, hogy igenis, nagyon sokan vettek hetero karaktereket abban a játékban, kifejezetten abból azokból, hogy nem akarták, hogy homoszexuálisnak tűnjenek. Emlékszel, valamelyik Other Side-ban beszéltünk arról, hogy lootbox. Mm-hmm. És ott azt mondtad, hogy a lootbox nincsen baj, nem kell megvenni. Igen. Viszont ez egy érdekes szempont volt, hogy erről volt egy érdekes okfejtés, hogy a lootboxszal nem azoknál van probléma, akik így tudnak hozzáállni, hogy hát max nem veszem meg. Igen. Azoknál, hát nem a azoknál van probléma, akik nem tudnak ilyenfajta kontrollt gyakorolni. Csak belegondolsz, hogy ez milyen egy aljas hozzáállás egyébként, amikor azt mondod, hogy egy olyan társadalomban, ahol a szerencsejáték függés egy nagyon komoly hányadát lefedi a társadalomnak, olyanba bedobni mondjuk egy ilyen bombát, és aztán azzal védekezni, hogy gyereket nem kötelező. Persze, az alkoholista előadalaksz, hogy még egy korsó sört. Igen. És akkor nem kell meginni. Igen. Igen. Tehát és azonnal elkezd remegni a keze, hogy hozzányúlja meg, hogy megígya. Hát igen, tehát ez tudjuk, hogy van, ez megint egy kísérlet volt arra, hogy ezt a pénzt behajtsák, de látszik, hogy az Electronic Arts is hátralépett egyet, ugye konkrétan a Fallen Order kapcsán már mondja az elején, hogy nincsen semmilyen izé plusz költség, nem lehet semmit venni, ez egy single player játék, stb. Hogy látták azt, hogy ez nem működik, ezért most próbálnak egy kicsit jópofizni, mert ebből biztos, hogy kevesebb lesz a bevételük, hisz mi is tárgyaltuk az egyik Other Side kapcsán, nagyobb a játék kiadóknak a bevétele az ilyen DLC-kből, meg egyéb ilyen vásárolható kozmetikai tartalmakból, mint a játékból. És itt vállalja azt, hogy ezt inkább bebukja, mert a következő generációt készíti már elő, és ő addig szimpatikus akar lenni az embereknek, ki fog hozni szerintem egy jó single player játékot, én legalábbis ezt remélem, és utána már nem ő lesz a sátán, mert lehet, hogy megint a Ubisoft lesz, mert ő is volt nemrég, bár most éppen nagyon cukiskodnak a Notre Dame-os dolog kapcsán, de mindegy, a lényeg az, hogy helyezkednek, és ő is próbál egy kicsit azért a Love brand irányába mozdulni, a Hate brand irányából, és a következő generációban úgyis szolgáltatás lesz, hogy ott meg gyakorlatilag lesz arra, mert elő fogsz elfizetni, és utána az előfizetésedet addig fogod. Ha nem fizetsz egy időt, akkor nem játszol a játékkal, és körülbelül ennyi. Ennyi lesz az értelme. Én elgondolkodtam azon például, hogy ha be fog jönni ez a Jedi Fallen Order-es mutatvány az Electronic Arts-nak, be fog jönni. És hát reméljük, hogy bejön, mert azért az elmúlt két Star Wars játék körül azért elég nagy volt a noise. Ez egy respawn. De igen, de hogyha a respawnnál ez be fog jönni, és úgy fog bejönni egyébként, hogy kihátrált az EA az összes rájellemző mutatványból, akkor ennek lehet egyébként valamiféle lecsapódással a többi divízióra nézve. Tehát előfordulhat, hogy mondjuk a történetfókuszú játékok újra teret nyernek az EA-n belül. Nyilván ehhez az kéne, hogy mindenki megvegye a Jedi Fallen Order-t, és még inkább az kéne, hogy Jedi Fallen Order az egy egybehangzóan jó játék legyen. Hát figyelj, Amy Hemingnek hallottad egy orvosztó nyilatkozatát erről a dologról? Voltak egy pár nyilatkozata, lehet, hogy pont erről. Nem, a mostani a legújabbat, hogy megkérdezték, hogy nem sérti-e őt igazából az a dolog, hogy az ő Rekteg játékát, az gyakorlatilag, ami szintén ugyanilyen fókuszú volt, mint a Fallen Order, azt így lefújta az EA, és mondta, hogy nem, mert szerint az ott eléggé megváltozott a piac, és ugye ez egy állandó kísérletező szféra, tehát akkor így mindenki lemondott, főleg az Electronic Arts, de más cégek is így lemondtak volna a single player fókuszú játékokról, és egy hatalmas ellenállás volt a játékosok körében erre, hogy legyenek single player játékok, és azóta már pár single player játék, mint például a Devil May Cry, vagy akár a Metro, az viszonylagos piaci, vagy nagyobb piaci sikereket ért el, melyik mennyit, vagy a Red Dead Redemption, aminek ugye van multi része, de ott is a fő része az ugye single player, és gyakorlatilag nagyon sok bizonyíték van arra, hogy kell a single player játék, és azért átálltak, gyakorlatilag visszaálltak az eredeti irányba, mind a kettő megmaradt, lesznek single player játékok, amit még két évvel ezelőtt mindenki temetett, és ugyanúgy lesznek multiplayer játékok is. Ennek egyébként borzasztóan örülök, főleg azért, mert pár évvel ezelőtt, pár héttel ezelőtt én úgy gondoltam, hogy a Sony tartja igazából a single playerek fákját még mindig, de így egyik, hogy az ember visszatekint, akkor azért vannak olyanok, mondjuk, mint a Red Dead Redemption, azért valahol még megjelenik egy Metro. Ezek, hogyha ugye ez egy elég széles spektrum, ahogy te is mondtad, tehát ebben van nyilván nagyon-nagyon sok milliós eladás, Assassin's Creed, meg mondjuk olyan nisebb címek, mint egy Metro. Hát azért mondjuk a Far Cry-ban legalább co-op van. Igen, van co-op, de hát attól az még egy single player campaign, csak kettős végre lehet játszani. A szalad, hogy a Rage 2-ben nem lesz co-op. Hát, azt sajnálom, de a Rage 2-t nagyon várom, mert elképesztően jónak néz ki a játék. Nekem az borzasztó hideg zuhany volt. Tehát így, és azzal mondták, hogy annyira jó a sztori, hogy nem kell bele a co-op. És néztem, hogy de miért? Az első részben sem volt co-op. Hát jó van, de azóta kicsit azért változott a világ, tehát... De hát érzed azért azt, hogy működik most a videójáték fejlesztés, hogyha nagyon sokan izélnek azon, nincs benne co-op, akkor előbb-utóbb lesz egy co-op DLC. Tehát így ez... És megoldottuk a co-opot. Én emlékszem, amikor a PS3-nak a premieré kapcsán, ugye az utolsó pillanatban az Immersion-nek nem akart jogdíjat fizetni a Sony a vibromotorokért, és kiperelték a kontrollerből a vibromotor. Igen. És így tök üres volt a nyele a kontrollernek, és így csavarodott és nyesszegett. De ugye azonnal kellett nekik valami technika, és akkor beleraktak egy ilyen mobiltelefon gyroszkópot, és utána azt nyilatkozta Sony, hogy azért kellett kivenni a vibromotort, mindenki tudta, hogy az ember szarrá perelteket az Immersion, azért kellett kivenni a vibromotorokat belőle, mert interferált, ahogy hívják a mozgásérzékelővel. És aztán, amikor ugye a Sony végül is meghátrált és kifizette a jogdíjakat az Immersion-nel, és mindenki hirtelen újra szeretett mindenki mást, mert ugye ez csak pénzről szól, akkor utána visszakerült bele a kontrollerbe a vibromotor, a két vibromotor, és akkor nyilatkozták, hogy megoldották mérnökeink az interferálást. És ez tudod annyi, hogy egy dead zone, és beírtak egy számot. Tehát így, hát az, hogy mi történik, az a közönség reakciói alapján történik. Tehát egy terméknek a gyártásánál olyan terméket gyárt a piac, amilyet az emberek megvesznek, és amiért fizetni hajlandók. Ezért butaság egyébként bármilyen dologra túl nagy parát rátenni, hogy jaj, nem lesz jó, vagy nem lesz olyan játék. Igazából minden ingamozgásokkal működik az egész világ. Ezt értem, csak mondjuk azért vannak olyan dolgok, amik úgy evidensek, hogy belekerülnek dolgokba, és lehetne mondjuk olyanokon szórakozni, akarnak az emberek mondjuk rózsaszín homokfutót. Ezzel lehetne mondjuk kísérletezni, mert nem biztos, hogy rózsaszín homokfutóval akarok menni a Rage 2-be. De azért mondjuk generik dolgokkal nem tisztában lenne, hogy mondjuk akar egy játék co-opot vagy sem. Itt van ez a szegény Days Gone, egy motoros bandataggal tudsz ugye furikázni egy zombik lakta Oregonban, azt hiszem. Mi nincsen benne? Bandatagod, akivel mondjuk co-opban tudnál motorozni. Az mekkora királyság lenne, hogy a ketten tudnátok menni, és mondjuk igen, azt mondani, hogy fú, ott számoljuk fel azt a fészket, mert az milyen király. Nem, egyedül kóricálsz, nyilván a horror faktorhoz sokkal többet hozzátesz, hogyha egyedül vagy. Igen, meg lehet, hogy erre van felépítve, hogy egyedül érez magad. Tehát ki tudja, én nem próbáltam, ha kipróbálom, akkor megmondom, hogy szerintem erre van a felépítve. De egyébként persze működik a játék, de nincsen ezzel probléma, csak ez úgy kiállt azért, hogy ha már Motorcycle Club, meg eleve igazából van egy társunk, aki heverészik valahol, hogy miért ne lehetne az, hogy egy olyan módban menjünk, amikor a srác nem hever, mint mondjuk a single playerben, nem mondjuk velünk jön, mintha kópoznánk. Igen. Tehát ez tényleg klassz. Úgyhogy az például hiszem egy fasz a dolog lenne fölkezdeni a horda jelenségeknél. Csak mondom, hogy például ilyen a Rage 2-nél engem ezért borzasztóan sokkal. Mondjuk az a helyzet, hogy szerintem ez a rengeteg zombinak a transformációs mátrixának a küldözgetés a neten keresztül. Ez mindenkinél ugyanúgy ömöljön át a zombi horda, amikor mondjuk megtámadnak, mert ugye remélem a játékban benne van az a nagy mennyiségű zombi, ami benne mondjuk az introba. Igen, különben már régen botrány volna belőle. De a lényeg, hogy azt mondjuk neten keresztül átküldözgetni, hogy minden egyes szaros fizikai dolog pont úgy működjön, az egy rémálom lenne. Tehát gyakorlatilag itt nem elég a bandatok haverodnak a beállításait, különböző dolgait átküldözgetni, hanem gyakorlatilag az, hogy küldözgetni kéne egy szerveren keresztül azt, hogy mikor, melyik zombit, mennyire sebezted meg, mennyire ütötted nagyon, melyik él, melyik mit csinál, melyik ütközik neki másiknak. Tehát valami borzasztó adott mennyiségnek kéne oda visszasorjázni. Tehát ha mondjuk egyszerre jönne 5 zombi, akkor nyilván ez nem lenne probléma, de így azért meg lehet, hogy eléggé mondjuk kardélen táncol azért a technológia a mai generációba, és hát lehet, hogy nem akarták azt, hogy egy lagos szar multiplayer legyen belőle. Lehetséges. Az is lehet, hogy később el fog készülni. Na, azt viszont nagyon adnám. Arra nagyon kíváncsi lennék. Hát a motoros témát szereted, úgyhogy biztosan. Ja. Egyébként kár nem lemezem van, meg tök szívesen odaadnám. Úgyis meg akartam. Próbál ki. De köszönöm szépen. Ja, ez a legkevesebb. Még egy felvetésem lenne igazából ez az Other Side, szerintem ez így a hátralévőknek a felmelegítése, ez egy tökéletes indulóanyag lesz. 2 hónapunk van az E3-ig. 2 egész hónapunk. Tudod, mi a véleményem az E3-ra? És valóban, de én nem az E3-ra akarom kifuttatni ezt az egészet, hanem egy E3-hoz kapcsolódó témára. Ez pedig az, hogy nem szivárok semmi. Tehát, hogy ennyi idővel ezelőtt, pláne egy next gen, tehát egy következő generációs váltásnál, azért már el szoktak kezdeni szivárogni, ha nem is a technikai specifikáció, de a játékokról egy-két dolog, tehát már logók szoktak megjelenni, képek szoktak megjelenni, a nyálcsorgatást el szokták kezdeni felvezetni. Ez most teljesen hiányzik. Arra gondolsz, hogy az E3-on azt fogják mondani, hogy már nem csinálunk semmit, és elmennek? Nem arra célzok, hanem igazából nem tudom, hogy mire gondoljak. Azt tudom, hogy a Sony-nak jelenleg még vannak csőben olyan címei, amiket erre a generációra kellene kiadjon. Last of Us, Tsushima, Death Stranding, a Dreams, amit például azt hiszem a Media Molecule csinál, ha jól tudom. A Dreamsnek már van valami ilyen open beta-ja, vagy micsodája már? Mintha lenne, nem tudom. És vannak még olyan játékok, amik szerintem most nem jut eszembe, de ezek még erre a generációra kellene, hogy jöjjenek elvileg, legalábbis ezek PS4-es címképen. A Death Stranding az nem tudom, mire jön, de nem biztos, hogy jó, ha jön. Addig jó, amíg nem jön. Hát addig még érdekes. FedEx szimulátort. Elvileg idén már nem fogjuk kijönni, legalábbis azt pletykálják, hogy nem. De a Last of Us 2-nek is erre most végeztek pont a héten. Az attól, hogy Kojima mennyit iszik. Hát, most ez a... hát akkor elég sokára fog jönni. Igen. A kérdés az, hogy szerinted mennyi az esély arra, hogy ezen az E3-on le fogják leplezni a Next Gen konzolokat? Hát nem túl sok. Igazából az a vicc benne, hogy ha a Microsoft érdekeit nézed, nekik hamarabb kéne leplezniük a Next Gen konzolt, mert ugye valami vásárlási indokot akarnak hozni, nem véletlenül hozták ki ugye ezt az All Digital verziót is. Nekik fontosabb lenne a Next Gen konzol, mint a Sony-nak. A Sony-nak még simán ráérne két évig, vagy még tovább. Ugye egy generációváltás ez mindig akkor születik meg, amikor elkezdenek a játékeladások csökkenni. A Sony-nál ilyen nincs. Bármilyen címet bejelentenek, fogynak a játékaik. Tehát várhatóan nekik még rohadtul van idejük. Tehát nem véletlenül nyilatkoznak olyanokat, hogy idén már nem jön, jövőre és maximum karácsonykor. Tehát... Egyébként érdekes, hogy a Microsoft viszont azt mondta, hogy a Halo Infinite az még erre a generációra fog érkezni. Nem mutatta bele még semmit. Akkor majd az E3-on. Hát az E3-on valószínűleg meg fogják mutatni, viszont a Halo Infinite akkor 2020 lesz. Talán, ha jön, idén valószínűleg nem. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor a Microsoft leleplezi a konzolát, és jövőre nem adja ki, akkor mi a szarnak leplezni le idén? Hát azért ugye a hype az mindig hamarabb elindul, mint az árusítás. Tehát, de két évig hype-olni egy olyan konzolt, ami nincs piacon? Hát én nem tartom nagyon valószínűleg ezeket a bejelentéseket. Maximum olyan szinten fogják leleplezni a konzolokat, mint ahogy emlékszem, amikor a Scorpiót bejelentették, hogy 4K, 6 teraflop, 4K, 6 teraflop, 60 frame, 4K, 6 teraflop, 6. És azt nem mondta, hogy per, de igazából ennyit tudtak mondani, mert mutattak egy aranyos videót, amit egyébként lejátszik a konzol, amikor elindul, de nem tudtak semmit mondani. Igen, de az egy évvel volt a Scorpio megjelenése. Így van, egy évvel. Az Xbox-nál is általában a konzolt, hogyha megszellőztetik, akkor elkövetkező évben bejelentik, és mondjuk akkor az egy tárgy évben karácsonykor meg is jelenik. De gondolom, ez egy kényszer szellőztetés volt, mert ugye valamit mondaniuk kellett arra, hogy egy azon karácsonyi évre kihozta a Sony ugye a PS Slimet, amit kipipált a Microsoft, mert ő is kihozta az Xbox-nak az S verzióját, kihozott egy Pro hardware, tehát gyakorlatilag kihozta a PS4 Pro-t, amire nem tudott mit lépni, erre szellőztette a Scorpiót, és még ugyanabban az évben kihozta ugye a PSVR-t, ami bár tudom, hogy te nem nagyon kedveled ezt a szerkezetet, már a V2-nél tart, és egyébként igazából az eszköz, az gyakorlatilag egy teljesen felturbozta a VR iparágat, tehát gyakorlatilag így megháromszorozta azóta az összes VR headsetnek az eladását, és most már egy elég jelentékeny területe a játékiparnak. És erre most nem tudom, mit... Nem rúgdosom. Köszönöm. És erre igazából nem tudod mit reagálni, és erre elkezdték magyarázni a bizonyítékot, és szerintem egy kicsit korábban is jelentették be ugye a Scorpiót, hát nem véletlenül nem tudtak semmit mutatni belőle, csak azt a szaros nyitó videót, és ugye az aktuális Jack Nicholson imitátorot nyomta, hogy 4K, Ultraframe, 4K, Ultraframe, azt nem mondta, hogy vagy, de egyébként ezt mind a kettőt mondta, hogy 4K, Ultraframe, minden játék, 4K, 60 frame, vagy 60 frame, vagy 4K. 60 frame, 4K. Tehát ennyi volt az egész kommunikáció, és így látszott, hogy ezt kicsit későbbre tervezték volna, de kellett valamit mondani, hogy a Sony ne húzzon el annyira. De hát persze ettől még senki nem várt a Scorpióra, mint kiderült, tehát így akkor megjelent, akkor meg hatalmas káosz lett belőle, hogy ugye Xbox One X-re átkeresztelték közbe, és az emberek elmentek a boltba, hogy megvegyék, és mivel volt egy Project Scorpio fedő nevű, ugye limitáltnak szánt konzol, ezért amikor mondták, hogy nincs csak Xbox One X, akkor így lepattantak, és így nem értették, hogy miért nincs. És ugye a Microsoft, emlékszel, azt úgy oldotta meg a helyzetet, hogy a limitáltságát feloldotta a Project Scorpio Editionnek, és gyakorlatilag elkezdtek gyártani Project Scorpio Editionből kurva sokat, aminek valamire örültek azok, akik a gyűjtői verziót akarták bele megvenni. Ma már aranyszínű változatban is kapható, ez volt az utolsó széria bele valószínűleg, de a lényeg, hogy ott is volt egy ilyen hatalmas ilyen zűrzavar. Tehát nem tudom, a Microsoftnak kéne az új konzol, a Sonynak rohadtul nem kéne még az új konzol, és gondolj bele, hogy nincsen senkinek válasza arra, hogy adjanak el neked egy videójátékot annyira, mennyit ér. Egyelőre nincs válasz. Az a válasz, hogy streaming és szolgáltatás alapú játék. Ez a válasz. Nincs más válasz, mert sehogy máshogy nem veszik meg az emberek. Season Pass, meg Premium Season Pass, meg Premium Edition, meg Deluxe, mit tömülő Office Edition, ezektől az embereknek feláll a hátán a szőr. hogy a játéknak a tartalmának egy részét külön veszik meg. És még akkor valamennyire működik, amikor utólag jönnek ki DLC-k, mint a Pokémon, és akkor ott veszegetik, és úgy nagy nehezen, amikor egy játék ennyire sikeres, akkor bele tudják ezt taposni. De egy-egy játéknál működik ez a modell, mert az Electronic Arts is visszalépett ugye ennél a Fallen Order, lehet látni, hogy visszaléptek egy izét, tehát jó, akkor ez így nem fog menni. És ugye úgy kihozni egy új generációs konzolt, hogy ez a modell még nem állt fel teljesen, tehát még nincs bevezetve, amely konzol erősebb lesz, ami azt jelenti, hogy nagyobb és jobb játékot lehet rá csinálni, ez gyilkosság. És akkor mi a 80 ezer forint lesz egy játék? Tehát azon a konzolon már garantáltan csak szolgáltatás alapon lehet majd játékot eladni. Kivétel, ha indít, de az még nem fogja megmutatni, mit tud az új konzol. És akkor meg azon lesz a hiszti, hogy ez most a next gen, vagy nem a next gen, vagy már a next gen, vagy nem a next gen, miért vegyem meg? Tehát kb. Ilyen padhelyzet van. Most sem vennél 42 ezer játékot. Ebből a szempontból akkor viszont lehet, hogy az a jövő, amit a Microsoft elkezdett csinálni, hogy abszolút ezt a Game Pass gyakorlatilag egy library hozzáférés biztosítani az embereknek. Szerintem, amit mondtál, abban egy hiba van, hogy az előtte úgy kezdted, hogy lehet. És az a jövő. Tehát, és ha nem is teljesen jövő, lassan már jelen lesz. Na, azért mondtam a lehetet, mert... Mert szeretnéd, ha nem az lenne. Nem. Én örülnék, hogyha ezzel figyelj, ki ne akarna igazából fixáron hozzáférni az összes játékhoz, ami megjelenik. Igen. A kérdés az igazából, ez a library milyen ütemesen fog bővülni, mert igazából a Stadiánál azt látjuk, hogy ott igazából egy kiadót mondtak, hogy beállt a Stadia mögé. Én attól tartok, hogy ez a szolgáltatói piac ez rohadtul fel fog aprózódni, mindenki a saját szekerét fogja majd tolni, és senki nem akar beállni egy konkrét sodrat mögé. Tehát senki nem azt fogja mondani, hogy még az EA, Ubi, Square, meg a többiek beállnak mondjuk a Stadia mögé, a gyerekek, akkor itt van a Stadia szolgáltatás, mindenkinek ott van a háztartásában, vegyétek a játékunkat hajrá, hanem a Ubisoft a Uplay-t fogja tolni, az EA a saját Originét, vagy nem tudom, minek fogják köpen hívni. Kizárod azt a lehetőséget, ami gyakorlatilag most is meg lehet oldani, hogy amikor mondjuk fölmész mondjuk egy akármilyen szolgáltatóra, akkor átküld a Uplay-re. Most is az Xboxon átmész a Uplay-re, és akkor a Uplay majd szintén egy ugyanilyen streaming szolgáltatásra fog alakulni, mert ez lesz, akkor annyi fog történni, hogy a Stadiádról fogod, és amikor kattasz, akkor átmész Uplay-re. Annyi a különbség, hogy a Uplay-hez úgy dobált az Xbox, hogy igazából nem a Uplay-nél teszik kötelezővé nekem a játéknak a letöltését, hanem az Xboxon keresztül történik. Még. De nekik elég lenne, azt gondolj bele a Stadiánál, vagy bármilyen más szolgáltatásnál, hogy átmegy. Mert akkor már regisztrálja, hogy átmentél, és hogyha mondjuk ebből a feltételezett jövőbeli Uplay-ről, ami streaming szolgáltató alakul, visszakapja az infót, hogy letöltötték, akkor pontosan ennyi az egész. Neki az bőven elég, hogy regisztrálja, hogy egy letöltés van nála, akkor már megkapja a terjesztő jutalékot, tehát ennyi. Tehát itt az üzleti modell az borzasztóan egyszerű. Tehát nem kell a Stadia mögé, a Stadiának a szerverére fölmásolni minden szart, mert a Stadia át fog tudni linkelni a Ubisoft, az Electronic Arts, és mindenhová máshová, és onnan fogod használni. De előfizethetsz egyébként majd a Ubisoftnál is, csak a Ubisoft játékokra, biztos, hogy Origin lesz. Az Electronic Artsnál, az Origin-es szolgáltatásoknál majd elő fogsz tudni fizetni az összes EA játékra, és így tovább, és így tovább. De kellenek olyan összefogó szolgáltatók, amilyen PC most a Steam, ami azt mondja, hogy ott minden elérhető, egy mitől másfajta árér, és onnan te mondjuk nagyobb library-t fogsz elérni, mint mondjuk a Ubisoftnak az oldaláról, hol csak Ubisoft dolgot fogsz tudni elérni. Még akartam volna beszélni veled a roadmap jelenségről, ami most a játékoknak az egyik ilyen... Elég régen elég, de majd most egyszer jó játék lesz. Nagyon-nagyon, igen, ez az ígéret, hogy vedd meg a játékot, és majd egy év múlva megint befejezzük. Hát az Anthemnél az elég cink, de... Igen, hát de most sok más játéknál, és most sem nem is sok játékoknál van, hanem az Epicnél, nem tudom, ezt az Epic Store-nak a roadmapjét, hogy 6 hónap múlva ígérik a shopping kártot. A fullban nyomják a kretén kategóriát. De az igazság, hogy ezt a témát a következő Other Side-ra szeretném még egy gondolatra, egyetlen reakció, ha nem is rólnak meg, mert tudom, sose engednek el könnyen. Tehát azért érdemes megnézni azt, hogy pár adással ezelőtt az EA-nek a botránya kapcsán, emlékszel még a Battlefront, Battlefoss 2-nek a botrányára? Igen. Nos, azóta nagyon durván átalakították ugye a játékot, ugye a közönség kérésére, gyakorlatilag teljesen más lett a fejlődési rendszer. Kiszedték a nyomorult lootboxokat, vagy meghagyták kozmetikai dolgokra, de nem is ez a lényeg, hanem érdemes megnézni, hogy jelenleg hányan játszanak azzal a játékkal. Kurva sokan, és bőven bejött nekik, pont úgy, ahogy jósoltam. Hát igen, de mondjuk azért azt érdemes hozzátenni, hogy a megjelenés évében levitték a Deluxe Edition árát ilyen 10 000 forint környékére. De nem az a része van nekik a fontos szempont. Illetve az volt, amely bent van az EXS-ben, tehát igazából egy fix előfizetésért már elérhető, tehát elég sok ember ezzel lehet jutni. Teljesen igazad van, de a részvényesek számára nem ez számít, hanem hogy a gazdasági modell működött, és a gazdasági modell működött. Tehát elment annyi példányban, hogy bőven visszahozta az árát, ráadásul azon időablakon belül, ahogy azt az EA tervezte, még a Histi dacára is összejött, és annak a dacára is, hogy át kellett alakítani a teljes játékot, és ha megnézed az EA-t, nem akarom elkölcsöt összesen kikiáltani, mert az EA sok, minden csak nem elkölcsös. De már a legelején az első nyilatkozatokban azt mondta, hogy ez egy multiplayer játék, és olyan lesz, amit a játékosok akarnak. És valójában ez történt, a játékosok meg is kapták, amit akartak, és a végeredmény az, hogy gazdaságos a játék. Tehát azért ezt írjuk jóvá az EA-nek, hogy ez így van. Valamint tudod azt, hogy csak az EA-fikázásnak ellentartva még egy apró gondolat, hogy egy olyan cég volt a világon, aki olyan esetben fizetett jogdíjat egy fejlesztőnek, amikor nem kellett volna. Ez az Electronic Arts. Tudod, hogy miért? Na? A Tetris jogdíjáról beszélünk. Nem most volt, de tudod, amikor a vasfüggő lehullott, előtte az EA már bőven Tetriseket gyártott Nintendo-ra, meg mindenféle szarra, annélkül, hogy bármilyen jogdíjat megvehetett volna. Jó, hát volt olyan időszak az Electronic Arts-nak, amikor még normálisan álltak a dolgokhoz, tehát ők csináltak jó játékokat is egymás után. Ők nem csináltak semmit, mert ők kiadó, de kiadtak jó játékokat, igen. Igen, tehát ők ezt is vállalták fel, ők akartak az első kiadó lenni, ahol megéri a játékfejlesztőknek játékot gyártani. Tehát ők ez a célra jöttek létre, ugye ezek 86-ban talán, vagy 84-ben? Valami ilyesmit, szerintem inkább 85-86, de azért rengeteg bukások is van menet közben. Tehát, hogyha megnézed, akkor a Freedio hardware központot, ami gyakorlatilag egy konzol bázis lett volna. Azt a fogalt IES Google csinálta. Így van. Tehát az is egy ilyen mellékága ennek az egésznek, és az például nagyon szépen bedőlt nagyon hamar. Tehát nagyon sok... Viszont az nem IE projekt volt. Hát nem IE projekt volt, de ugyanazok az emberekhez köthető, akik az IE-t csinálták. Hát, igen. Hát, azt hiszem volt, talán Need for Speed volt rá, amit így pont azért adtak ki rá, mert faszinak volt kötőd, és nem teszem az ürgének a neve. Szóval a lényeg az, hogy ebben az időben az EA azért megtette azt, hogy ha lement a vasfüggöny, akkor megkereste a tagot, aki csinálta a Tetriszt, aki egyébként napi 8 órás munkában, munkahelyén csinálta a Tetriszt, és rohadtul nem illette meg a jogdíj, valamint az a vállalat, aminél akkor dolgozott, az már akkor jogutód nélkül megszűnt, ennek ellenére az Electronic Arts ráborított egy csomó pénzt. Na, hát akkor legalább dönts el mindenki magában, hogy ez kompenzál a Battlefront 2. Csak nem ő a sátán, hanem igazából nem. Semmi sem fekete és fehér. A sátán biztos, hogy nem egy részvénytársa se keretében fog eljönni valószínűleg. Nem. Sátán RT az már itt van. Nem kell ez az antikapitalista szemlélet. Jó van, srácok, akkor ez volt az Other Side Comment, de mondjátok el, hogy mit gondoltok, hogy gondoljátok. Patreonon egy héttel korábban fönt volt ez az adás, azt azért nem árt észben tartani, főleg azért, mint, mert... felvettük. Igen. Miért kell fasságot összeordani? És hogyha minden jól megy, akkor hát előbb fogtok velünk találkozni, mint később. Igen, az aminek az ígérete most nagyon stabil. Igen. De ha az előbb lesz, mint később, akkor majd fogunk válaszolni már kommentekre is az adás elején, ahogy szoktunk. Ezért Zoli majd valószínűleg megint két hónap múlva vagy kikapcsolom a kommenteket. Na jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!